навіки зраджують Україну. Несуть свій хрест на Голгофу України. Одні падають, дехто стає святим. Перед блудниками пролягають два шляхи. Перший – додому, другий – від дому. Якщо остаточно обрано шлях додому, блудний син повертається в лоно свого середовища. Покидає кладовище відступників. Якщо обрано шлях із дому, блудний син потрапляє у стан зрадників, на цвинтар виродків. Існує такий цвинтар у свідомості українства. На цьому духовному цвинтарі лежать імена зрадників, колаборантів, яничарів, перевертнів, відступників. Про них уже сказано. Перед блудниками завжди стоїть питання про громадянську чесність перед народом і перед собою. Воно висить, це питання, усе життя. Всі його відчувають, але не всі мають сміливість доторкнутися до нього і тим більше відверто відповісти на нього. Це питання є, по суті, ядром душі, сумління. Перефразовуючи Ліну Костенко, можна про цих людей із пораненими душами сказати: тут душа, а в ній глибока рана. Не торкайтесь, боляче душі. А торкатись треба, бо ці душі належать не лише індивідам, вони належать Україні. Чи правильно сьогодні роблять деякі представники державної, політичної, наукової, літературної, гуманітарної еліти, приховуючи, згладжуючи недоліки, прорахунки та інші негативні вчинки з діяльності великих і малих українців у минулі часи і сучасний період? Думаю, що таке ставлення до власних недоліків не йде на користь правді, справедливості, чесності. Що в такому разі Україна 20-го століття залишить Україні 21-го століття? Понівечену правду і безперспективність. Тільки тоді, коли українство скаже собі: отут ми продали себе, отут відстояли себе, отут блудили, отут зганьбились, отут наша перспектива і вихід з облуди. Україна 21-го століття стане кращою від України 20-го століття. Блудництво серед українських політиків є особливо небезпечним для формування незалежницького світогляду серед населення України. Жоден з усіх видів мистецтва не має такого колосального впливу на народні маси, як мистецтво політики. Політичні діячі, набуваючи великої популярності серед народу, часто потрапляють на верхні щаблі державної влади. Поєднання політичної та державної популярності у сполученні з неабиякими владними важелями дає їм змогу без достатніх зусиль керувати, часто маніпулювати людськими почуттями та їхніми вчинками. Оскільки мова йде про блудництво суперелітного масштабу, то треба сказати, що маючи такі величезні ідеологічні впливи на народні маси, ці державно-політичні особистості не мали достатньої відповідальності за результати своїх впливів. Не мали відповідальності, бо не розуміли своєї місії. Йшли і йдуть усліпу, за інерцією, за натхненням викривленим.